أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. أهل بيت اور تحفظ دين کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا دسواں اور اس سلسلہ گفتگو کا آخری مرحلہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ائمہ طاہرین کی علمی خدمات اور انتہائی پرتشدد ماحول میں کس انداز سے آپ حضرات نے دین کا تحفظ کیا، اس کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کیے. ہماری گفتگو نوے امام کی حیات طیبہ پر رکی تھی. اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں نوے امام کی حیات کے دوسرے گوشے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ نوے امام جو کم سنی کے عالم میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور اسی بنا پر بہت سے لوگوں میں جو چاہنے والے تھے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے کہ آخر ایک کم سن کیسے ہمارا امام ہو سکتا ہے. لیکن جب امام کا علمی مرتبہ دیکھا اور مشہور مناظروں میں سے وہ ایک مناظرہ جو یحییٰ بن اکثم سے امام کا ہوا، اس کا کچھ حال میں نے آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کیا. امام کو بہت کم وقت ملا، چونکہ صرف 25 سال کی بھری ہوئی جوانی میں ہمارے اس امام کو شہید کر دیا گیا، اور صفِ معصومین میں شہزادی کونین کے بعد سب سے کم عمر پانے والے یہ ہمارے دوسرے معصوم ہیں. پھر 11ویں امام ہیں جنہیں 28 سال کی بھری ہوئی جوانی میں شہید کیا گیا. 9ویں امام نے 25 سال کی حیات طیبہ پائی، مگر جو خدمات انجام دی ہیں اور جس طرح دین کا تحفظ کیا ہے، 25 صدیاں بھی ان 25 سالوں کا جواب نہیں لا سکتی. جن شاگردوں کی امام نے تربیت کی ان کی تعداد بہت ہے، مگر 113 وہ شاگرد ہیں کہ جنہوں نے امام کے بعد خدمات انجام دیں اور پھر جو بعد میں 10ویں امام کے بھی شاگرد رہے. بڑا پرخطر دور تھا. بنو عباس کا مزاج یہ تھا کہ جب کسی کو استعمال کر لیتے تھے تو اس کے بعد اسے زندہ نہیں رہنے دیتے تھے. لہٰذا آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جس جس نے بھی ان پر احسان کیا، انہیں سہارا دیا، حکومت حاصل کرنے میں ان کی مدد کی، ان سب کو انہوں نے کام نکلنے کے بعد ختم کر دیا. جب بڑے بڑے ایرانی سرداروں کو قتل کیا جا چکا تو اب ضرورت تھی کسی اور قوت کی جو حکومت کو تقویت پہنچائے، جو حکومت کو برقرار رہنے میں مدد کرے. لہٰذا اب متوجہ ہوئے ایک نئی قوم کی طرف جنہیں ترک کہا جاتا ہے. یہ ترکوں کا مزاج یہ تھا کہ انتہائی وحشی قوم، اسلام ان تک پہنچا ہی نہیں اس صورت میں کہ جو حقیقی اسلام کی صورت ہے، انہوں نے حکومتوں ہی کو دیکھا ہے، انہی کے عمل کو اسلام سمجھا ہے۔ یہ تو احسان ہے دسویں اور گیارہویں امام کا کہ انہوں نے ترکوں کو حقیقی اسلام سے متعارف کرایا۔ چنانچہ دسویں امام کا جب دور آیا تو اب حاکم اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اہل بیت کی طرف جو متوجہ ہوئے، خاص طور سے نویں امام کی طرف، وہ امام کے علم کی وجہ سے ہوئے۔ لہذا اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دسویں امام کے سلسلے میں یہ بتایا جائے کہ یہ بات یوں ہی کہہ دی گئی ہے کہ یہ علم وہاں سے لے کے آتے ہیں، مکتب الہی سے پڑھے ہوئے آتے ہیں۔ اس کے لیے سازش یہ کی گئی کہ امام کی کم سنی ہے، اور کم سنی میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا علم بھی اسی دنیا کا حاصل کیا ہوا ہے، معتصم جس نے نویں امام کو زہر دیا تھا، اس نے عبداللہ جنیدی، جنہیں جنید بغدادی بھی کہتے ہیں، ان کا انتخاب کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس بچے کو تعلیم دیجئے، یعنی دسویں امام کو گویا ان کا شاگرد بنا دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کل جب ان کا علم لوگوں کے سامنے آئے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ علم الہی علم ہے، یہ علم علم لدنی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ علم تو یہاں کا حاصل کیا ہوا ہے، ہمارا معین کیا ہوا استاد تھا اور اتنا ماہر تھا کہ اس نے ان کو علم سکھا دیا، لہٰذا یہ اتنے عالم ہو گئے۔ جبکہ قرآن کریم واضح طور پر کہ تعارف کرا رہا ہے اور بتا رہا ہے، بل ہوا آیاتن بیناتن فی صدور الذین اوت العلم، یہ اہل بیت کے علم کا تعارف ہے کہ کچھ سینے ایسے ہیں جو آیات بینات کا مجموعہ ہیں، جن میں علم کا خزینہ موجود ہے۔ بہرحال اس کو معین کیا۔ مختصراً میں اس واقعے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا معین کیا ہوا امام کو تعلیم دے رہا ہے، ایک دن عبداللہ جنیدی کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے اس شاگرد کا حال کیا ہے اور وہ کیسے ترقی کر رہا ہے، کیسے علم حاصل کر رہا ہے۔ عبداللہ جنیدی نے جو جواب دیا ہے وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے، کہا انہیں بچہ نہ کہو، وہ بچے نہیں ہیں بلکہ حقیقتاً وہ سید الحاشمیین ہیں، تم ان کو ہاشمی بچہ کہہ کے پکارتے ہو، وہ تو ہاشمیوں کے سردار ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان کو علم سکھا رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں وہ پورا سورہ پڑھتے ہیں، میں ایک سورہ پڑھتا ہوں وہ پورا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر میں ایسے ایسے باب انہوں نے کھولے، ایسے ایسے ابواب سے مجھے متعارف کرایا کہ جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جس آیت کو میں ہمیشہ پڑھتا تھا اسی آیت کا مفہوم جب انہوں نے بیان کیا تو میں حیرت میں رہ گیا۔ سنو، وہ لہن داؤدی میں جب تلاوت کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے جو ان کے ساتھ تلاوت کر رہی ہے، وہ میرے طالب علم نہیں ہیں، وہ میرے شاگرد نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے میں ان کا شاگرد ہوں، اور میرا علم نہیں، میرا علم نہیں بلکہ تمام مخلوقات کا علم ان کے علم کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو ایک قطرہ دریا کے مقابلے میں حیثیت رکھتا ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان کا مکتب قبول کر لیا، میں ان کا شیعہ ہو گیا، میں ان کا شاگرد ہوں اور میں ان سے علم حاصل کر رہا ہوں۔ یہ بڑا بہت بڑا بڑی شکست تھی حکومت کی ایک اعتبار سے کہ جو کچھ ظاہر کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ظاہر کر سکے، اور پتہ چل گیا کہ واقعی جو علم اللہ سے لے کر آتا ہے اس علم کو چھپایا نہیں جا سکتا، پردے نہیں ڈالے جا سکتے، قید خانے میں رکھ بھی دو تو اخلاق و کردار ظاہر ہوگا، علم ظاہر ہوگا، معرفت دنیا تک پہنچے گی۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے سہارا لیا تھا ترکوں کا، اس لیے کہ پہلے عربوں پر اپنا روب جمانے کے لیے ایرانیوں کا سہارا لیا، ایرانیوں سے جب اپنا پلہ جھاڑ لیا تو اب ترکوں کا سہارا لیا، ترکوں کا سہارا لیا۔ لیکن ترکوں کے اندر ایک خرابی یہ تھی کہ یہ چونکہ قبیلوں کے رہنے والے، انتہائی ان کے مزاج میں انتہائی دہشت پائی جاتی تھی، یعنی جب یہ نکلتے تھے، یہ فوجی دستہ جب نکلتا تھا سڑکوں پر تو لوگوں کو رونتا ہوا آگے بڑھ جاتا تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا کون بوڑھا ہے کون بچہ ہے، راستے میں کوئی آ رہا ہے ہم اپنی سواری کو روک لیں، انہیں کچلتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ چنانچہ اب ضروری تھا کہ ان کو عام شہریوں سے الگ رکھا جائے تاکہ شہر کے اندر کوئی بغاوت پیدا نہ ہو، اس کے لیے ایک الگ شہر بسایا گیا اور اس شہر کو اتنا خوبصورت بنایا گیا کہ جو کوئی اسے دیکھتا تھا وہ اسے دیکھتا رہ جاتا تھا۔ چنانچہ اس شہر کے بارے میں کہا جانے لگا سر و من رعا، یعنی جو اس کو دیکھے وہ مسرور ہو جائے۔ یہی سر و من رعا بعد میں سامرہ ہو گیا، سامرہ۔ چنانچہ اب اپنے پرانے حاکموں کی سیرت پر، اپنے اجداد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، متوکل عباسی کہ جو ظالم ترین حکمرانوں میں سے ایک ہے، جس کے متعلق مولا کا یہ جملہ موجود ہے عاشرہم اکفرہم، کہ ان میں کا جو دسواں ہوگا وہ سب سے زیادہ ظالم ہوگا، سب سے زیادہ کافر ہوگا۔ یہ متوکل وہ ہے کہ جس نے کیا کیا مظالم کیے ہیں، جس نے روضہ سید الشہداء قبر امام حسین کو کھدوانے کی کوشش کی، نشان قبر کو مٹانے کی کوشش کی، زائرین کے اوپر یہ پابندی لگائی کہ جو زیارت کے لیے جائے گا اس کو ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا، جو زیارت کے لیے جائے گا اگر دو لوگ جائیں گے تو ایک کو شہید کیا جائے گا، تب دوسرے کو جانے کی اجازت ہوگی۔ کیا کچھ نہیں کیا، جو اپنوں کے اوپر بھی ظلم کرتا تھا پھر دشمنوں سے تو کیا اس امید کی جا سکتی ہے۔ متوکل کے مظالم موجود ہیں تاریخ کے اندر۔ تو متوکل نے سیرت پہ عمل کرتے ہوئے پرانی چاہا کہ امام کو مدینہ میں نہ رہنے دیا جائے، چنانچہ دسویں امام کو مدینہ سے طلب کیا گیا اور دسویں امام اور گیارہویں امام دونوں مدینہ چھوڑ کر آئے اور امام سامرہ میں آ کر امام نے قیام کیا۔ لکھا ہے کہ گیارہویں امام کی عمر تو اس وقت دو سال یا چار سال تھی، اور پھر امام کو، گیارہویں امام کو واپس جانا نصیب نہ ہوا بلکہ ان کی پوری عمر اسی میں گزر گئی، یعنی 28 سال ان کی عمر مبارک کے وہ اسی سامرہ میں گزر گئے۔ تو دسویں امام گیارہویں امام دونوں کو بلایا اور اب لا کے ایسی جگہ پہ رکھا اسی سامرہ کے اندر، جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ سامرہ کے اندر بسایا کن کو گیا تھا، بسایا گیا تھا ان ترک فوجیوں کو کہ جن تک حقیقی اسلام پہنچا نہیں تھا، اخلاقیات سے واقف نہیں تھے، جو درندہ صفت تھے، ان کو وہاں لا کے امام کو رکھنے کا مقصد امام کی توہین کرنا تھا، اور خاص طور سے لا کے جس محلے میں رکھا گیا فوجیوں کا محلہ تھا اس کا نام عسکر تھا، اسی لیے ان دونوں اماموں کو عسکریین کہتے ہیں، یعنی دسویں امام بھی عسکری ہیں اور گیارہویں امام بھی عسکری ہیں۔ ایک دوسرا سبب بھی آپ کے عسکری ہونے کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لقب آپ کو کیوں ملا، وہ ابھی میں آگے چل کے بیان کر دیتا ہوں۔ یہاں لا کے رکھا گیا مقصد یہ تھا کہ اس محلے کے اندر لا کے رکھا جائے برے لوگوں کا محلہ، بدنام لوگوں کا محلہ۔ تو اب بدنام لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی زبان کیسی ہوتی ہے، ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، یہ ایک توہین کرنے کے لیے امام کے یہ عمل کیا گیا تھا، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں ان کے قدم پڑ جائیں وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے، وہ جگہ منور ہو جاتی ہے۔ یہ کربلا کی زمین پہ قدم رکھ دیں تو کربلا معلیٰ بن جاتا ہے۔ یہ آباء و اجداد ان کے ہیں کہ جو مکے کو معظمہ کر دیتے ہیں، مدینہ کو منورہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ امام یہاں پر آئے، امام نے ان لوگوں کی تربیت کرنا شروع کی۔ اس کے لیے سب سے پہلے امام نے ان کو اپنے دسترخوان پر دعوت دی اور کھانا کھلایا۔ یہ کھانا کھلانا گویا اس لیے بھی تھا کہ جب شکم میں پاکیزہ غذا پہنچے گی تو پھر نصیحت کا اثر ہوگا، واس کا اثر ہوگا، اور پھر یہ نظر آیا کہ انہی کے کردار بدلنا شروع ہوئے۔ بہرحال یہ آغاز تھا امام کی تبلیغ کا یہاں اس علاقے میں، اور پھر اس کے بعد توحید کا تحفظ، وہ جو باطل نظریات آ رہے تھے ان باطل نظریات کی رد۔ اس میں دسویں اور گیارہویں امام دونوں آپ کو مسلسل کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وقت کم ہے لہٰذا میں دونوں کی سیرت ساتھ ساتھ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ متوکل کے مظالم کسی سے چھپے ہوئے نہیں، مگر جو ظلم متوکل نے دسویں امام پر کیا ہے، یعنی یہ ظلم کسی بھی معصوم پر نہیں ہوا کہ متوکل نے امام کو دربار میں طلب کیا، اور جب طلب کیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا۔ اس وقت اس نے جو امام سے مطالبہ کیا، میں نے عرض کیا یہ کسی پہ ظلم نہیں ہوا، کہا آپ کو شراب پینا ہوگی۔ امام نے کہا استغفر اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمارے دامن کبھی آلودہ نہیں ہوتے، یہ جس سے ہم ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ واقعاً انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو آیہ تطہیر کی سند لیے ہوئے ہوں وہ کوئی رجس ان کے قریب کیسے آ سکتا ہے۔ جب اس نے دیکھا متوکل نے کہ یہ امام اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں تو اب ذرا خاموش ہوا۔ اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو کرنا ہوگا کہ آپ کو گانا سنانا ہوگا، آج میرا گویا نہیں آیا. امام نے کہا مجھے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ وہ برائی ہے کہ جس میں ہم کبھی مبتلا نہیں ہوتے. کہا اچھا کم سے کم اتنا کرنا ہوگا کہ آپ کچھ اشعار سنائیے. امام نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو امام نے اپنے جد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار پڑھنا شروع کیے. اور وہ اشعار کیا اشعار تھے؟ امام ان اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ امام نے بیان کیا کہ کچھ ایسے دنیا میں گزرے ہیں کہ جو پہاڑوں پر جنہوں نے اپنے قصر بنائے تھے، اور جو اونچائیوں پر رہتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ موت ہم تک آ نہیں سکتی. ان کے پاس دولت تھی، حکومت تھی، بڑے بڑے قصر تھے، تاج اور تخت کے مالک تھے، مگر پھر موت نے انہیں ان کی پناہ گاہوں سے نکالا، اور وہ ایسے گڑھوں کے اندر پہنچ گئے، ایسی قبروں کے اندر پہنچ گئے کہ وہ چہرے کہ جو ہمیشہ مخملی پردوں میں چھپے رہتے تھے، آج وہ کیڑوں کی غذا بنے ہوئے ہیں. وہ محل جو انہوں نے بنائے تھے، آج وہ ان کے وارثوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. وہ بڑے بڑے علاقے جو انہوں نے فتح کیے تھے، آج ان پر دوسروں کا قبضہ ہے. کچھ ایسی کیفیت دربار میں طاری ہوئی کہ ہر انسان زار و قطار رو رہا تھا، اور خود متوکل شراب کا جام دیوار سے پٹخ کر ایک مرتبہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. وہ کہا فرزند رسول، آپ جب چاہیں میرے دربار میں تشریف لائیے. اور کچھ امام کو تحفے دے کے رخصت کیا، یعنی ہر اعتبار سے توہین کرنے کی کوشش کی. اچھا، یہ زمانہ وہ تھا کہ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی اور نویں امام کی تبلیغ کے نتیجے میں بہت سے شیعیان اہل بیت پیدا ہو چکے تھے، بڑھ چکی تھی تعداد ان کی، مگر وہ تقیے میں تھے، چھپے ہوئے تھے. کچھ ان میں دربار میں موجود تھے، کچھ فوج میں موجود تھے، کچھ دوسرے علاقوں کے اندر موجود تھے، اور وقتاً فوقتاً وہ امام سے رابطہ بھی کرتے تھے، مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں مگر مجبور ہیں، اس لیے دربار کے اندر نوکری کر رہے ہیں، اس لیے مولا ہم فوج کے اندر ہیں. انہی میں کچھ لوگ تھے جو متوکل کے دربار میں بھی تھے اور امام سے آ کے رابطہ کیا کرتے تھے، اور امام کے خیر خواہ بھی تھے. ایک دن متوکل نے کہا کہ آج میں ایسی توہین دسویں امام کی کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی توہین نہ کی ہوگی. کیا توہین کرے گا؟ کہا کہ میں اپنی سواری پر جاؤں گا اور حکم دوں گا کہ میری سواری کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئیے، پیدل دوڑتے ہوئے میرے سواری کے پیچھے چلیے. یہ چاہنے والا تھا، یہ سمجھ گیا کہ جو کچھ یہ چاہتا ہے وہ کرتا تو ہے، روکا نہیں جا سکتا. اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ سارے شہر کو حکم دے دیجئے کہ سب لوگ پیچھے دوڑتے ہوئے آئیں. اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، سارے شہر کو کہہ دو کہ میری بادشاہ کی سواری نکلے گی، متوکل آئے گا اور سب کو اس کے ساتھ ساتھ دوڑنا ہے. چنانچہ امام کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو دوڑنا ہوگا. کیسے مظالم ہیں جو اہل بیت پر کیے جا رہے ہیں، میں صرف کو اندازہ ہو جائے کہ کیسا دور تھا، اس کے لیے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اب مجبور کیا امام کو بھی دوڑنے کے لیے. بڑی توہین تھی جو امام کی گئی. جب امام اپنے بیت الشرف میں واپس تشریف لائے تو پورا جسم پسینے سے شرابور تھا. یہی شخص کہ جس نے امام یہ چاہا کہ خالی امام نہ دوڑیں بلکہ پورا شہر ہو تاکہ کچھ کم توہین ہو، یہ امام کی خدمت میں آیا، بڑا رنجیدہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے. امام کی پیشانی کو اس نے رومال سے پسینہ صاف کیا اور اس کے بعد کہا کہ مولا، اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ آپ کو قتل کرے گا. امام نے کہا تم ہمارے چاہنے والے ہو، پریشان نہ ہو، وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا. اور پھر امام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، یعنی بس تین دن خوب آرام کر لو. خوب جو جناب شعیب نے خبر دی تھی اپنی قوم کو کہ تین دن آرام کر لو، اس کے بعد عذاب خدا آئے گا. چنانچہ تین دن اس کو پتہ چلا، مخبروں نے بتایا کہ امام نے تیرے لیے یہ کہا ہے کہ تین دن، تو اس نے کہا میں اپنے قصر میں رہوں گا، باہر ہی نہیں نکلوں گا. لیکن پھر اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں یہ واصل جہنم ہوا متوکل، اور یہ اس ظلم سے نجات ملی. لیکن ظالموں کا سلسلہ رک نہیں رہا، ایک کے بعد ایک ظالم ہے کہ جو آگے بڑھ کر ایک سے بڑھ کے ایک ظلم کرتا ہے. مگر ہاں اتنا وقت مل گیا. اب یہاں سے باقی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں صرف وہ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس سے ذرا سا ہی اندازہ ہو جائے کہ کس انداز سے امام نے پیغامات کو پہنچایا ہے. جو چیزیں امام سے ہم تک پہنچیں، جو ورثے ہمیں ملے، ان ورثوں کو ہمیں سنبھالنا ہے. وہ دعائیں ہیں، وہ زیارات ہیں جو ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، خصوصاً دسویں امام کے ذریعے سے، دو تحفے ایسے ہیں کہ ان تحفوں کو ہمیشہ ہمیں سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے. جس کے لیے ذرا سا بات پیچھے سے عرض کروں کہ جب امام کو مدینے سے لایا جا رہا تھا تو امام کو جس راستے سے لایا گیا، یہ جس سپہ سالار کو بھیجا تھا اس کا نام یحییٰ ہرثمہ ہے، یحییٰ بن ہرثمہ، یہ 300 سپاہی لے کے گیا تھا. لیکن امام کو یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم گرفتار کرنے آئے ہیں، بلکہ حاکم کا جو مرضی تھی اس کے مطابق انہوں نے کہا مولا ہم آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ کا بڑا استقبال کیا جائے گا. امام بھی جانتے ہیں کہ مدینہ چھوڑنا ہوگا، لہذا امام یہاں سے روانہ ہوئے. اچھا، اس فوج میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر جگہ چاہنے والے موجود تھے، اس ہرثمہ کے دستے میں ان 300 سپاہیوں میں ایک مولا کا چاہنے والا تھا. سارے ناصبیوں کے درمیان میں جب ایک چاہنے والا ہو تو اس کو بار بار چھیڑا جاتا ہے، بار بار اس کو چڑھایا جاتا ہے. تو اس سے جب یہ قافلہ، جب یہ فوج آ رہی تھی، فوجی دستہ گزر رہا تھا، تو ایک صحرا سے ان کا گزر ہوا اور وہاں یہ اس سے کہنے لگے کہ بھائی تمہارے مولا علی کی ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک قبر سے 70-70 مردے اٹھائے جائیں گے، بھلا بتاؤ تو صحیح یہاں پہ کون سی آبادی ہے؟ اس صحرا میں تو دور دور تک آدمی نہ آدم زاد، یہاں پہ کیسے قبر بنے گی اور یہاں سے کیسے مردے اٹھائے جائیں گے؟ اس نے کہا بھائی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن میرے مولا نے کہا ہے تو ایسا ہو کے رہے گا. یہ واقعات گزر چکے تھے، مدینہ آئے یہ، امام کو مجبور کیا کہ امام آپ کو چلنا ہوگا ساتھ میں. امام نے کہا اچھا اتنی مہلت دو کہ ہم سفر کی تیاری کر لیں، اور امام نے بہت سے گرم لباس سلوائے اور حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ سواریوں کے اوپر گدے اور لحاف اور موٹے لباس اور گرم چیزیں رکھ لو. اب سب ہنس رہے ہیں، جو دیکھ رہا ہے ان فوجیوں میں سے وہ ہنس رہا ہے کہ دیکھو گرمی کا اتنا موسم ہے، اتنی شدت ہے، اور یہ سردیوں کا لباس ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں، اتنی گرمی میں اس لباس کا کیا ہوگا؟ خامخواہ اتنی سواریاں بڑھ جائیں گی، اتنا وزن بڑھ جائے گا. وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ امام کی بالغ نظری کیا ہے، امام پہ اعتراض نہیں کیا جاتا. بہرحال جب یہ قافلہ چلا اور اسی جگہ پہنچے کہ جہاں انہوں نے پوچھا تھا کہ بتا یہاں پر قبریں کیسے بنیں گی، تو ایک مرتبہ موسم تبدیل ہونا شروع ہوا، اتنی شدید اولا باری ہوئی اور اتنی شدید سردی ہوئی کہ اس سردی کی تاب نہ لا کر بہت سے سپاہی یحییٰ بن ہرثمہ کی فوج کے مر گئے. مرے صبح ہوتے امام کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب محفوظ تھے، اس لیے کہ سب کے پاس گرم کپڑے بھی تھے اور امام کے حکم کے مطابق گرم لباس اور گرم بستر بھی تھے. جو فاضل بستر تھے وہ امام نے، کریم ہے نا امام، تو امام نے وہ ان لوگوں کو بھی دیے کہ بھائی تم بھی یہ ان میں اپنے آپ کو بچاؤ اس سخت موسم سے. لیکن اس کے باوجود بہت سے سپاہی مر گئے. اب وقت اتنا نہیں ہے کہ قافلہ روکا جائے، صبح کو موسم ذرا بہتر ہوا کہ قافلہ آگے بڑھے گا، کیا کیا جائے؟ یہ لاشیں اتنی موجود ہیں. تب اس نے حکم دیا کہ ایسا کرو، ایک بڑا سا گڑھا کھودو اور جتنے لوگ مرے ان سب کو اسی گڑھے کے اندر دفن کر دو، اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ رکیں. اور ویسے بھی ان کی نظر میں سپاہی کی، ان کی نظر میں کسی کی جان کی قیمت ہی کیا تھی؟ جس انداز سے ان کی تربیت ہوئی، جس طرح کے حکمراں ان کے سامنے تھے، جیسے معاشرے میں یہ زندگی گزار رہے تھے، ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا اور اس کے اندر لاشوں کو ڈال دیا گیا. اس وقت امام نے اپنے چاہنے والے کو یہ پیغام دیا کہ جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ ایک مرتبہ گن لو کہ کتنے لوگ، کتنے مردے ہیں جن کو تم دفن کر رہے ہو. اب جب ان کو گنا گیا تو ان کی تعداد 70 تھی، 70 لوگ ایک ہی قبر کے اندر دفن کیے گئے. اس وقت امام کے چاہنے والے نے کہا تم کل مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ 70 مردے ایک قبر سے کیسے اٹھائے جائیں گے، دیکھو تم نے خود ہی ایک قبر میں 70 مردے دفن کر کے میرے آقا کی اس قول کی تصدیق کر دی، اس خبر کی تصدیق کر دی. قافلہ یہاں سے چلا. اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ تحفے، پہلا تحفہ جو امام نے دیا اور جو امام کا ورثہ ہے ہمیں سنبھال کے رکھنا ہے، یہ قافلہ چلتے چلتے جب سرزمین نجف پر پہنچا تو وہ غدیر کا دن تھا. امام نے کہا کہ یہاں پہ قیام کرو، میں اپنے جد کی زیارت کے لیے جاؤں گا. نجف میں قافلہ رکا، اور چونکہ امام کو احترام سے لانے کا حکم تھا اور یہ امام کو تنہا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لہذا تمام کے تمام سپاہی اور تمام کے تمام سپہ سالار وہ امام کے ساتھ تھے، امام کے غلام بھی ساتھ میں تھے. ایسے میں امام روز غدیر، روز امیر المومنین پہ پہنچے اور امام نے ایک زیارت پڑھی، زیارت امیر المومنین. یہ زیارت تاریخ میں بحمد اللہ محفوظ ہے، اور ہمیں یہ ورثہ ملا، اہل بیت کا ورثہ. یہ جو علمی ورثہ تھا وہ تو ضائع کر دیا گیا، ہم تک پہنچی کتنی چیزیں. ورنہ نوے امام کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے یہ بات عرض کرنی چاہیے تھی کہ امام ایک نشست کے اندر 30,000 سوال تھے جو امام سے کیے گئے تھے، اور کتنے لاکھوں سوال ہیں جو امام سے ہوئے. اگر وہ ساری چیزیں تاریخ میں محفوظ رہ جاتیں تو آج کتنا بڑا علمی سرمایہ ہوتا. مگر بار بار لائبریریز جلائی گئیں، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی لائبریری 7 مرتبہ اس میں آگ لگائی گئی، لہٰذا وہ ورثہ ضائع ہو گیا. مگر یہ زیارت امیر المومنین روز غدیر، اس زیارت کا کچھ ایسا اثر تھا، اور امام کے کردار اور اخلاق کا جو راستے بھر دیکھا کہ یہ ہر سمہ جو گیا تھا حکومت کا نمائندہ بن کے، امام کے ہاتھ پر اس نے بیعت کر لی اور مکتب اہل بیت میں داخل ہو گیا. مولا میں حکومت کا نمائندہ تھا، مگر آج سے مجھ سے زیادہ آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. ایسی چیزیں میں نے راستے میں دیکھیں. چنانچہ زیارت امیر المومنین روز غدیر. دوسری چیز جو امام سے، دسویں امام سے ہمیں ملی اور جو ورثہ ہمیں سنبھالنا چاہیے، وہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ. کیا زیارت ہے، کیا تعارف ہے جو اس میں اہل بیت کا کرایا گیا. اہل بیت نے ہر موقع کے اوپر مکتب توحید کا تعارف کرایا، توحید پروردگار. عرض کیا تھا موقع نہیں مل سکا، لہذا چھوڑنے پہ مجبور ہوا. سید الشہداء کی روز عرفہ کی وہ دعا، کیسے توحید کا، اور کیسے امام نے آفاق و انفس کی نشانیاں ہیں جو اس دعا کے اندر بیان کر دی ہیں. پھر ہر امام سے دیکھتے چلے جائیں، کبھی دشمنوں کے مقابلے پر دفاع کرتے ہوئے، اعتراضات کا ان کا جواب دیتے ہوئے توحید کا تحفظ کر رہے ہیں، رسالت کا تحفظ کر رہے ہیں، آخرت کا تحفظ کر رہے ہیں. کبھی اپنی شاگردوں کے درمیان صحیح توحید کا تعارف کرا رہے ہیں. کبھی امام کو آ کے بتایا جا رہا ہے کہ مولا وہ جو اہل حدیث ہیں، یعنی کچھ لوگ تھے، چونکہ حدیث لکھنے پر ایک زمانے تک پابندی لگائی گئی، تو کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے حدیث لکھنا بہت ضروری ہے، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا. مولا یہ اہل حدیث کے ایسے ایسے نظریات ہیں، وہ تجسیم کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، ہر امام کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ ہر شب جمعہ اللہ اپنی کرسی کو چھوڑتا ہے اور چوتھے آسمان سے گزرتا ہوا آسمان دنیا تک اتر آتا ہے. تو امام نے اس کا جواب دیا تھا کہ دیکھو، ہر حرکت کے لیے محرک کی ضرورت ہوتی ہے، ہر حرکت کے لیے محرک کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو محرک یعنی حرکت محرک کی محتاج ہے، اور جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. دوسرے، خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا کہ اس کو ایک جگہ محدود کر دیا جائے. اگر جسم ہوگا تو محدود ہوگا، وہ تو لامحدود ہے، ہر جگہ موجود ہے. تو اس اعتبار سے ہر جگہ تعارف ہو رہا تھا. توحید کا تعارف مختلف دعاؤں میں ہوا، مختلف زیارات میں ہوا، مختلف خطبوں میں ہوا، نہج البلاغہ میں ہر جگہ توحید کا تعارف موجود ہے. کیسا دفاع ہے جو توحید و رسالت و عقائد کا کیا ہے ہمارے ائمہ نے. مگر امامت کا تعارف ہے جو اس زیارت جامعہ کبیرہ میں کرایا گیا. کہ آپ نے واقعات سنے ہیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں پھیلاؤں بات کو، کہ جب امام زمانہ سے وہ بھٹکا ہوا مسافر ملا جو راستہ بھٹک گیا تھا، تو امام نے تین چیزوں کی تاکید کی تھی، تین چیزوں کی تاکید: زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ کبیرہ، اور نماز شب کا اس کی پابندی کرنا. تو امام، وقت کے امام چاہتے ہیں زیارت جامعہ، تو وقت نکالیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، یہ زیارت امیر المومنین، یہ زیارت جامعہ کبیرہ. ایک تحفہ آٹھویں امام نے دیا، حدیث سلسلۃ الذہب، اور اس حدیث سلسلۃ الذہب کے ذریعے سے گولڈن چین والی حدیث. گویا امام نے پورا سلسلہ امامت کو محفوظ کر دیا کہ جو بھی اس سلسلے سے الگ ہو جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. بتا دیا کہ یاد رکھو، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ کی کہی ہوئی بات جبرائیل سے ہو کر رسول اللہ سے ہوتی ہوئی معصوم سینوں سے گزرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ قلع ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا۔ تو یہ تحفہ تھا سلسلۃ الذہب کا، اس حدیث کا، جو امام علی رضا علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا، اور یہ تحفہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ کا جو دسویں امام نے ہمیں عطا فرمایا۔ کیا کیا جملے ہیں، کیا کیا الفاظ ہیں، کس انداز سے تعارف کرایا گیا، ارکان البلاد، مصابیح الدجا، اعلام التقا، محل و معرفت اللہ، مساکن و برکت اللہ، معادن و حکمت اللہ، اور ایسے ایسے بعض الفاظ ہیں کہ جن کو علماء کہتے ہیں کہ یہ راز ہیں، یہ کیا ہے اس کی حقیقت یہ کوئی جان نہیں سکتا۔ السلام علیکہ یا سر اللہ، السلام علیکہ یا حق اللہ، کا سر اللہ حق اللہ، کیا اس میں راز ہے، یہ الفاظ اس کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکتا۔ تو دسویں امام کا بڑا احسان، وقت کم ہو رہا ہے لہٰذا میں روکتے ہوئے بات کو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ دسویں امام اور دسویں اور گیارہویں کی سیرت ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ دسویں امام کے ساتھ تقریباً ہر جگہ گیارہویں امام موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اسی لیے عسکریین کہا جاتا ہے دونوں کو، دونوں امام عسکریین ہیں، دونوں کا کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہی بات کہ جس جگہ رکایا گیا وہ جگہ عسکر، محلہ عسکر تھا، اور دوسرے ایک مرتبہ اپنی حکومت کا رعب و دعو ظاہر کرنے کے لیے حاکم وقت نے اپنی 90,000 فوج کو جمع کیا اور کہا کہ تم یہاں سے گزرتے جانا اور ایسے گزرنا کہ ایک ایک بوری کے اندر مٹی بھر کے لانا اور یہاں ڈھیر لگاتے جانا تاکہ میں ان دونوں ائمہ پر اپنا روب قائم کر سکوں، انہیں بتا سکوں کہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے۔ چنانچہ جب فوجی گزرتے تھے وہ اپنی بوریوں کی مٹی ڈالتے تھے، وہاں پر ایک مٹی کا پہاڑ جمع ہو گیا، اور اس نے بڑے تکبر سے اور نخوت سے، غرور سے اکڑ کے امام سے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ میری فوج ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پروردگار چاہتا ہے کہ دنیا امام کا اختیار دیکھ لے، اور یہ جو اتنے تکبر میں اپنی فوج کا تذکرہ کر رہا ہے اسے پتہ چل جائے کہ یہ بے کس ہیں، بے بس نہیں ہیں، صاحب اختیار ہیں، صاحب اختیار ہیں مگر صبر کر رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ امام نے کہا تو اپنا لشکر دکھا چکا، اب ذرا آسمان کی طرف نظر کر۔ اب جو اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک ایک عظیم لشکر ہے، فوجی لباس پہنے ہوئے اور اسلحے لیے ہوئے، جو امام کے ایک حکم کا منتظر ہے کہ آقا آپ اجازت دیجئے اور ہم آپ کے دشمنوں کا صفایا کر دیں، خاتمہ کر دیں۔ امام نے کہا یہ تیرا لشکر ہے، وہ میرا لشکر ہے، اس وجہ سے بھی امام کو عسکری کہا جاتا ہے۔ تو عظیم تحفے ہیں جو امام نے عطا کیے۔ گیارہویں امام خود بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کس کس طرح میرے بابا پر ظلم تھا جو ہو رہا تھا، کیسے کیسے دربار میں بلایا جا رہا تھا، مگر حق ادا کرتے ہوئے دسویں امام یہ تحفے، عظیم تحفے جو قیام قیامت تک کے لیے ہمارا علمی سرمایہ قرار پائیں گے، امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، گیارہویں امام کا زمانہ شروع ہوا، اور گیارہویں امام وہ ہیں جنہیں صرف 6 سال ملے ہیں، 6 سال آپ کا زمانہ امامت ہے، 22 سال آپ کا سن تھا کہ جب دسویں امام کی شہادت ہوئی، اور 28 سال میں آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور یہ زمانہ وہ تھا جب بنی عباس کے حکمراں محسوس کر چکے تھے اس بات کو کہ اب 12واں آنے والا ہے، لہٰذا 12واں اگر اس دنیا میں آیا تو وہ چونکہ ظلم کی حکومتوں کا خاتمہ کر کے، یملؤ الارض قسطاً و عدلا کما ملئت ظلماً و جورا، اسے یہ فریضہ انجام دینا ہے کہ عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا، کوئی ظلم کی حکومت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ دن نصیب فرمائے کہ ہم اپنے امام کا ظہور دیکھ سکیں، اور امام کے انصار میں، امام کے انصار و ایوان میں ہمارا بھی شمار ہو سکے۔ تو اب گیارہویں امام پہ ان ذمہ داریوں کے ساتھ ایک اضافی ذمہ داری آ گئی کہ انہیں غیبت کی تیاری بھی کرانی ہے، انہیں بتانا ہے کہ زمانہ غیبت میں تم کیسے زندگی گزارو گے، یعنی یہاں تک تو دین کو ہم نے محفوظ کر دیا، اب دین تو محفوظ ہے لیکن تم دین پہ عمل کر کے اپنے آپ کو بھی اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھ سکو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے. یہ 6 سال کے اس زمانے میں امام کو بتانا ہے, وقت بہت کم ہے, کیسے امام اس فریضے کو انجام دیں. اور جبکہ عالم کیا ہے, عالم یہ ہے کہ اتنے پہرے حکومت کی طرف سے لگے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ پہرے 11ویں ہی امام پر ہیں, اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ انہی کے وجود کی برکت سے 12واں بھی اس دنیا میں آئے گا. لہٰذا ہر وقت ان پر نظر رکھو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ گھر میں کوئی ولادت ہونے والی ہے تو فوراً اس بچے کو قتل کر دیا جائے. یہ جاسوس ہیں, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی ایسے جاسوسوں کا انتخاب کیا گیا کہ جو ہر وقت امام کے گھر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور جاسوس عورتیں کبھی کنیز بن کے داخل ہوتی ہیں, کبھی کسی اور بہانے سے گھر میں آ رہی ہیں. کیسا ظلم تھا جو 11ویں امام پر کیا گیا ہے, میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن ایک دو حوالے عرض کر دوں تاکہ پتہ چل جائے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ایسے پہرے کے بعد سب سے مضبوط نظام اپنے وکیلوں کا جو قائم کیا وہ 11ویں امام نے قائم کیا. یعنی 10ویں امام نے جہاں چھوڑا تھا وہاں سے آگے بڑھا کر ایک مضبوط نیٹ ورک ہے جسے قائم کرنے میں امام کامیاب ہوئے ہیں. بڑی قربانی اس کے لیے دی ہے, لیکن کیا کیسی قربانی ہے؟ ایسی قربانی کہ قید خانے کے اندر بھی جب امام ہیں تب بھی امام کہتے ہیں ہمارے نام پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کو لاؤ تاکہ ہم ان کتابوں کو پڑھ سکیں, ان میں جو کمیاں ہیں ان کو درست کر سکیں, تاکہ ہمارے نام پر جو کچھ معاشرے کے اندر جائے وہ صحیح ہو. وہ 10ویں امام کا صدقہ تھا کہ 10ویں امام کو جب یہ خبر ہوئی تھی, یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ اسحاق کندی نام کا شخص وہ قرآن کے اندر شکوک پیدا کر رہا ہے, ایسی کتاب لکھ رہا ہے جس میں قرآن میں یعنی ٹکراتی ہوئی آیتیں ٹکراتے ہوئے مفہوم کو جمع کر رہا ہے, تضاد قرآن کے اندر تلاش کر رہا ہے, نعوذ باللہ. تو امام نے دفاع کیا تھا اپنے, اسی کا ایک شاگرد تھا جو امام کے پاس آیا, مولا یہ کتاب آ گئی تو غضب ہو جائے گا. تو امام نے کہا کہ تم یہ یہ جملے جا کے کہنا, یہ یہ باتیں. وہ 10ویں امام کا دفاع تھا اور یہ 11ویں امام کا دفاع ہے کہ امام نے ایک تو ان کتابوں کو منگوایا. فضل ابن شازان کی کتابیں جب امام کے سامنے آئیں تو امام نے دعا دی, خدا فضل کرے فضل ابن شابان پر کہ جس نے فضل ابن شازان پر کہ جس نے اتنا محنت کی ہے, جس نے اتنی خدمت کی ہے ہمارے اس دین کی, اس اسلام کی. لیکن حالات کیا تھے, کن حالات میں امام یہ خدمت انجام دے رہے تھے؟ جتنے دن امام آزاد تھے اتنے دنوں میں بھی عالم یہ تھا, اللہ اکبر, کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے اس طرح کے مظالم کیے جا سکتے ہیں, کہ راوی کا بیان ہے کہ امام احترام کے نام پر, بظاہر احترام کا حوالہ تھا, امام کو پابند کیا گیا تھا 11ویں امام کو اس بات پر کہ آپ کو سامرہ میں جہاں آپ رہتے ہیں یعنی آپ کو دربار میں ہفتے میں 2 مرتبہ آ کے حاضری دینی ہوگی, ہفتے میں 2 مرتبہ دربار میں آنا ہوگا. اور بظاہر تو یہ کہا جا رہا تھا کہ امام تشریف لاتے ہیں تو گویا ہمارے یہاں برکت آتی ہے, ہم امام کو دیکھتے ہیں, لیکن اصل میں یہ ایک طرح سے توہین تھی جو امام کی جا رہی تھی. توہین کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ آپ آئیے دربار میں 2 مرتبہ آئیں. چنانچہ چاہنے والوں کا بیان ہے کہ ہم انتظار میں رہتے تھے کہ وہ وقت آئے کہ امام اپنے گھر سے برآمد ہوں اور دربار تک آئیں, چونکہ یہی وہ موقع تھا کہ بازار بھرا ہوا ہے, لوگ بہت سے موجود ہیں, تو وہیں پہ ہم بھی امام سے ملاقات کر لیں اور امام کو جو خطوط امام نے لکھے ہوں وہ امام سے لے لیں, جو خطوط امام کے لیے آئیں وہ امام تک پہنچا دیں, جو جوابات امام لکھ چکے ہیں وہ جواب امام سے لے کے دوسری جگہوں تک پہنچائیں. تو یہ وکالتی نظام تھا جسے امام نے قائم کر دیا تھا. اور یہ موقع, یعنی موقع نہیں تھا بہت زیادہ, بلکہ راوی کا بیان ہے, یہ راوی کا نام علی ابن جعفر ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم انتظار میں تھے, امام آنے والے تھے کہ امام سے ملاقات کریں گے, کہ اسی وقت ہمیں ایک توقیع ملی, امام کی طرف سے ایک خط ملا, اور جب خط کھولا کا اس میں لکھا ہوا تھا, امام نے کہا کہ خبردار آج مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہ آنا, اور اگر تم پہنچ چکے ہو تو یاد رکھنا نہ مجھ کو سلام کرنا, حد یہ ہے کہ اشارے سے بھی سلام نہ کرنا, اس لیے کہ حکومت کے اتنے جاسوس اس وقت موجود ہیں کہ جو جو اس وقت مجھ سے ملاقات کرے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ عالم تھا کہ گھر میں بھی پہرا ہے، باہر بھی پہرا ہے، دربار تک جا رہے ہیں تو راستے میں بھی جاسوس موجود ہیں، انتہائی گھٹن کا عالم تھا. خاص طور پر جو ظلم کیا جا رہا تھا اس وقت وہ عراق پر، چونکہ عراق میں کافی شیعہ موجود تھے، تو عراق میں جو گھٹن اور دباؤ اور تشدد کا ماحول تھا، تو امام نے حکم دیا کہ ہجرت کر جاؤ. اور یہ وہ موقع تھا کہ بہت سے لوگ اس زمانے میں ہجرت کر کے ایران چلے گئے، اور ایران میں بہت سے ایسے علاقے تھے کہ جہاں امام کے اپنے نمائندے موجود تھے. ان میں خصوصیت کے ساتھ سمرقند میں، یہ دو تین نام ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ قم میں احمد بن اسحاق قمی تھے، کہ جن سے بہت سے روایات اصول کافی کے اندر موجود ہیں اور جو امام کے خاص اصحاب میں جن کا شمار ہے. نیشاپور کے اندر، طوس کے اندر، یہ مختلف مراکز تھے شیعت کے جو اس وقت تک قائم ہو چکے تھے. اسحاق بن اسحاق نیشاپوری یہ ایک نام ہے کہ جن کو امام نے خطوط لکھے، اور ان کو جو خطوط لکھے اس میں اور علاقوں کے نمائندوں کے نام بھی امام نے لکھے. دیکھو فلاں علاقے میں ہم نے اس کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، وہاں وہ ہمارا نمائندہ ہے، وہاں وہ ہمارا نمائندہ ہے. اور ان کو یہ پیغام بھی دیا کہ تم چاہو تو یہ جو ہمارا خط تمہیں ملا ہے اس کی تم مختلف کاپیاں بنا کر لوگوں تک پہنچا سکتے ہو. اس میں یہ بھی ہوتا تھا بہت سی مرتبہ کہ امام نے کسی کو منتخب کیا، بنا دیا، اور بعد میں اس نے غداری کر دی، بعد میں اس نے بے وفائی کر دی، تو وہ بھی امام پہنچاتے تھے کئی لوگوں کے لیے. بتایا بھائی وہ پہلے ہمارا نمائندہ تھا لیکن اب وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، اس نے حکومت سے سازباز کر لی ہے، لہٰذا اب اس سے رابطہ نہ کرنا. یعنی کتنا سخت دور تھا. امام کے ایک غلام کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام نے مجھے ایک عصا دیا اور مجھ سے کہا کہ یہ عصا ہمارے فلاں صحابی تک پہنچا دو. وہ کہتا ہے میں وہ عصا لے کر روانہ ہوا کہ وہ عصا پہنچا دوں، کہ خچر کے اوپر میں سوار تھا اور جا رہا تھا، کا اتفاق سے راستے میں خچر رک گیا اور وہ آگے بڑھتا نہیں تھا، کہ جب ضد کرنے لگا اور نہیں آگے بڑھا خچر، تو میں نے وہ عصا تھا ہاتھ میں، کہ بے خیالی میں وہ عصا اس خچر کے مارا، کہ جب اس کے مارا تو دیکھا کہ وہ عصا ٹوٹ گیا، مجھے ذرا افسوس ہوا، لیکن اب جب میں نے دیکھا تو دیکھا کہ وہ عصا اندر سے کھوکھلا تھا اور اس میں امام کے خطوط تھے جو رکھے ہوئے تھے. یعنی ایسا سخت دور تھا کہ امام کو خط اپنا بھیجنا ہے تو اس کے لیے عصا کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس کے اندر وہ خطوط رکھنے پڑ رہے ہیں. ایسے عالم میں امام کو یہ فرائض انجام دینے ہیں. غیبت قریب ہے، اضافی ذمہ داری ہے کہ غیبت کا انتظام بھی امام کو کرانا ہے، اور رابطے کا ذریعہ یہ خطوط ہیں. اس سے پہلے بھی جو ائمہ گزرے ہیں ان کے خطوط بہت قیمتی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ گیارہویں امام کے سب سے زیادہ خطوط ہیں. یہ جو ہمارے یہاں بہت سے مسائل، فقہی مسائل، کلامی مسائل، وہ حل ہوئے ہیں انہی خطوط کے ذریعے سے جو خطوط امام نے لکھے ہیں. اب یہ خط امام ہی کی طرف سے ہے، جواب امام ہی کی طرف سے، یہ کیسے پتہ چلتا تھا؟ کوئی نہ کوئی اشارہ اس میں ایسا آ جاتا تھا کہ جس سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ خط امام ہی کا لکھا ہوا ہے. ابن ظریف نام کا ایک شخص ہے، اس نے امام کو خط لکھا، اس کے اندر اس نے پوچھا کہ مولا یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب زمانہ غیبت آ جائے گا تو اس وقت عدالت کا نظام کیسا ہوگا، لوگوں کے فیصلے کیسے کیے جائیں گے، اس لیے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں موجودہ معاشرے کے اندر جو فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس میں کبھی گواہ جھوٹ بول دیتا ہے یعنی بک جاتا ہے، کبھی ثبوت نہیں مل پاتے تو مجرم چھوٹ جاتا ہے، بے قصور کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے، مولا اس وقت کیا نظام ہوگا یہ میں جاننا چاہتا ہوں. تو امام نے ایک تفصیلی خط اس کو لکھا، جواب دیا، اس کے اندر بتایا کہ اس وقت ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ گواہ لائے جائیں اور ان گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہو، اس لیے کہ ہمارا وارث علم امامت سے فیصلہ کرے گا، علم امامت سے فیصلہ کرے گا. اور پوچھا تھا کہ مولا حکومت کیسی ہوگی، کہا حکومت جیسے ہمارے جد کی حکومت تھی، امیر المومنین کی حکومت تھی، ظاہر ہے کہ جیسے دادا کی حکومت تھی ویسی پوتے کی حکومت بھی ہوگی. اور پھر امام نے اس میں لکھا کہ ایک سوال تم پوچھنا چاہتے تھے جو تم بھول گئے، اس کا جواب بھی میں اس خط کے اندر لکھ رہا ہوں. تم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ تمہارے بیٹے کو بہت دن سے بخار آ رہا ہے اور اس کو شفا نہیں مل رہی, تو مولا کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے. امام نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اس آیہ کریمہ کو تعویذ بنا کے اس کے گلے میں پہنا دو, اسے شفا حاصل ہو جائے گی. تو امام سوال بھی بتا رہے ہیں, جواب بھی بتا رہے ہیں. ایک امام کے چاہنے والوں کی ایک میٹنگ کہیں پہ ہو رہی تھی, ایک مجلس تھی, تو وہاں پر ایک کسی کے ساتھ میں جیسے کوئی دوست آ جاتا ہے, تو ایسا کوئی شخص تھا وہ بھی اتفاق سے آ گیا. وہ آیا تو باقی لوگ ذرا خاموش ہو گئے دیکھ کے کہ ایک باہر کا آدمی موجود ہے. تو اس نے کہا بھائی میں تم سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں, تم لوگ تو عجیب ہو کہ بچوں کو اپنا امام مان لیتے ہو, پھر ان سے تمہارا رابطہ بھی نہیں ہوتا, وہ کبھی قید میں ہیں تب بھی تم ان کو اپنا امام مانے ہوئے ہو, بتاؤ تو صحیح کہ قید میں کیسے رابطہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی قید میں ہم امام کو خط لکھتے ہیں, جواب آتا ہے تو ہمیں مسائل ہمارے پتہ چل جاتے ہیں. اس نے کہا میں تو ان کو تب مانوں کہ میں خط لکھتا ہوں بغیر سیاہی کے, یعنی سادے کاغذ پہ یوں ہی انگلی سے میں خط لکھتا ہوں اور اپنے سوالات لکھتا ہوں, اگر وہ مجھے اس کا جواب مل گیا تو میں مان لوں گا کہ وہ واقعی امام برحق ہیں اور میں بھی مکتب اہل بیت قبول کر لوں گا. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے لکھو. اس نے خط لکھا, وہ خط باقی خطوط کے ساتھ امام کی خدمت میں روانہ کر دیا گیا. اس شخص کے خط کا جواب آیا, جواب میں نہ صرف ان سارے سوالات کے جوابات موجود تھے بلکہ امام نے جو اس کو خطاب کیا تھا تو امام نے لکھا تھا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں, یعنی اس کے پانچ نسلوں, پانچ آبا و اجداد کا, پانچ بزرگوں کا, پچھلی پانچ نسلوں کا تذکرہ امام نے اس خط میں کر دیا تھا. یہ خط کا جواب آیا, پڑھا, لرزنے لگا اور اس کے بعد اس نے مذہب اہل بیت قبول کیا. تو یہ خطوط کے ذریعے سے امام پیغامات پہنچا رہے ہیں اور یہ نظام ہے جو بنایا ہوا, لیکن پھر بھی امام کو معلوم ہے کہ اب زیادہ دن مجھے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا, میرا وقت شہادت بھی قریب ہے, گرفتار بیچ میں کیا جاتا رہا, واقعات آپ کے پیش نظر ہیں, وقت نہیں کہ میں عرض کروں. اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ امام کو تو قید خانے میں ہمیشہ رکھنے کا ارادہ تھا, مگر نکالنا اس وقت پڑا کہ جب وہ شخص آیا کہ جس نے آ کر, ایک عیسائی جس نے آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو میں کتنا, یعنی عیسائیت کتنا سچا دین ہے اور میرے اندر کتنی کرامتیں ہیں جو اس دین پہ چلنے کی وجہ سے حاصل ہو گئی ہیں کہ میں آسمان سے بارش برسا سکتا ہوں, اور وہ زیر آسمان آتا تھا, ہاتھ پھیلاتا تھا, بارش ہونے لگتی تھی. لہٰذا اب جب یہ مسئلہ آیا اور لوگ بہکنے لگے, تب مجبور ہوئے کہ فرزند رسول کو قید خانے سے نکالا جائے, اور اس وقت امام نے آ کے اس کا سامنا کیا. اور امام نے کہا کہ اس کے اندر اس کا کوئی کمال نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں, اس کی مٹھی میں جو چیز ہے وہ لے کر آؤ. مٹھی میں لایا گیا, کہا دیکھو یہ کسی نبی کا ناخن ہے جو اس کو مل گیا ہے اور وہ زیر آسمان آتا ہے, اس کی وجہ سے یہ بارش برسنے لگتی ہے. چاہتے تھے کہ ہمیشہ امام ایسی قید میں رہیں, باہر ہی نہ آنے پائیں, مگر اب مجبور ہوئے. دنیا نے دیکھا کہ امام نے آ کر اس فتنے کا خاتمہ کیا ہے, اس کا جواب دیا ہے, لہٰذا اب ایک دم سے امام کو قید نہیں کر سکتے تھے. امام جانتے ہیں اب وہ زمانہ قریب آ رہا ہے, وقت بالکل میرے پاس کم ہے, اور امام بھی محسوس کر رہے تھے کہ امام کے پاس اب وقت زیادہ نہیں ہے. لہٰذا امام نے یہ خطوط لکھ کے پہچنوایا ایک دوسرے کو, بتایا, اور کسی نے اعتراض کے طور پہ کسی کا نام بھیجا تھا کہ مولا وہ فلاں شخص جو ہے وہ تو رقم جمع کرتا ہے, وہ پتہ نہیں آپ تک پہنچتی ہے نہیں, وہ کھا جاتا ہے. امام نے کہا خبردار, وہ ہمارا قابل اعتبار ہے, ہمارے احکامات اس تک پہنچتے ہیں تب وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. جو خطوط امام نے بھجوائیں اس میں ابو الادیان کو خطوط لے کر بھیجا, جو بالکل امام کی زندگی کا آخری واقعہ ہے کہ امام نے بھیجا مختلف شہروں کے اندر کہ جاؤ اس خط کو لے کر جاؤ. اور خصوصیت کے ساتھ جو امام کے خاص الخاص افراد میں ایک نام ہے, جو بعد میں نواب اربع میں پہلے نائب بھی قرار پائے زمانہ غیبت کے, وہ نام ہے جناب عثمان بن سعید سمان. سمان اس لیے کہ انہوں نے ایک تیل کی دکان, روغن کی ایک دکان کھولی ہوئی تھی, اور یہ دکان تو اصل میں بہانہ تھی, اس لیے کہ جب بھی خطوط آتے تھے تو تیل کے ڈبوں کے اندر چھپا کے ان خطوط کو امام تک پہنچایا جاتا تھا، اسی طرح سے جواب بھی پہنچایا جاتا تھا، مگر اتنے مخلص تھے اپنی خدمت انجام دینے میں کہ آپ دیکھیں واقعاً جس نے اہل بیت کی سچی خدمت کی کہ آج 1400 سال کے بعد میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں تو جہاں امام کا نام آ رہا ہے وہاں امام کے ان غلاموں کا، ان خادموں کا، ان شاگردوں کا، ان اصحاب کا، ان سچے چاہنے والوں کا نام بھی آ رہا ہے، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب وہ وقت تھا کہ امام نے بتا دیا بھائی مسائل پوچھنے ہیں، فلاں جگہ پر ہمارا نمائندہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لو، جو اس کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے، اس کو خط لے کے بھیج دو، اپنا خط پہنچا دو، وہ ہم تک پہنچا دے گا، اس کا جواب ہمارا جواب ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پر امام تربیت کر رہے تھے، آمادہ کر رہے تھے کہ تمہیں غیبت میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر امام نے بتا دیا اب جب زمانہ غیبت شروع ہوگا ہم تمہارے درمیان نہ ہوں گے، کوئی نمائندہ براہ راست تمہارے درمیان نہ ہوگا کہ کیسے تم پوچھو اور پھر تمہارے لیے مشکلات ہوں گی، تو اب تم آنا ان شخصیات تک جو ہمارے دین پر سختی سے عمل کرنے والے ہیں اور ان خصوصیات کے حامل ہیں۔ کون سی خصوصیات؟ صائناً للنفس، حافظاً لدین، مخالفاً لہوائے، مطیعاً لامر مولا۔ یہ خصوصیات جن کے اندر پائی جاتی ہوں، اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوں، اپنے ہوا و ہوس کے خلاف عمل کرتے ہوں، خواہشات کے بندے نہ ہوں، دین کی حفاظت کرتے ہوں اور امر مولا کے مطیع ہوں، تو ان تک جانا یہ اجتہاد اور تقلید کے ادارے کا بھی امام نے تعارف کرا دیا کہ اس طرح تم کو زندگی گزارنی ہے۔ یہاں تک کہ امام اس قید خانے میں پہنچ گئے، انسانوں پر بھی کرم کرنے والے اور حیوانوں پر بھی رحم کرنے والے، تمام مخلوقات کے خیر خواہ، مگر کیسی قید و بند کی مشکلات ہیں۔ آخر میں جس قید خانے میں امام کو رکھا گیا وہاں عالم کیا ہے، اور ایسا قید خانہ جہاں نہ کھڑا ہونا ممکن تھا نہ پیر پھیلا کر لیٹنا ممکن تھا، وہاں امام نے اپنی زندگی کے تقریباً 6 سال گزار دیے۔ آسان مرحلہ نہیں تھا، ذرا سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا کہ ایک شب و روز گزارنا جس جگہ مشکل ہو، وہاں کیسے امام نے یہ وقت گزارا۔ اور اسی قید خانے کے اندر امام اصلاح بھی کر رہے ہیں، خطوط بھی لکھ رہے ہیں، کتابیں بھی دیکھ رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، جو چیزیں ناقص رہ گئی ہیں، نامکمل رہ گئی ہیں یا کہیں کھو گئیں اتنے زمانے تک آتے آتے، میراث کے مسائل اور دوسرے، ان کو بھی امام پورا کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ایسا زہر ہے جو امام کو دیا گیا کہ امام اس زہر کے اثر سے تڑپ رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ غلام کا بیان ہے کہ کافور کہتا ہے کہ عجب عالم تھا کہ اس زہر کی وجہ سے امام کا جسم متورم ہو گیا تھا۔ کہا کہ امام وصیتیں کر رہے تھے، کہا ایسے میں میں نے دیکھا کہ امام بالکل نڈھال ہو چکے ہیں، بہت نحیف اور کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جو غذا دی جاتی رہی ہے اس سے پہلے وہ غذا بھی ایسی تھی کہ 24 گھنٹے میں ایک روٹی کھانے کے لیے دی جاتی تھی کہ جس میں آٹا کم اور بھوسی زیادہ ہوتی تھی۔ پانی بھی امام کو اکثر دیا نہیں جاتا تھا، تیمم کر کے امام نماز کے فریضوں کو ادا کرتے تھے۔ کہا اب یہ عالم تھا کہ امام بس تڑپ رہے تھے، بدن میں لرزہ تاری تھا۔ کہتا ہے اتنے میں میں نے دیکھا کہ نہ جانے کہاں سے ایک شہزادہ برآمد ہوا، 5-6 سال کا سن، سنہری زلفیں، گریبان چاک، بابا بابا کہتا ہوا امام کے قریب آیا، امام نے سینے سے لگا لیا، ایک مرتبہ کہا میرے لال ذرا مجھے پانی پلاؤ، امام کے ہاتھ لرز رہے تھے، کہا اس شہزادے نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، پانی پلایا، امام نے کچھ وصیتیں کیں، کہا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ہمارے 12ویں امام ہیں، یہ امام کا آخری وارث ہے، امام نے وصیتیں کیں، اس کے بعد کہا میرے لال اب جلدی تم یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ اب دشمن آنے والے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں اے مولا، وقت آخر آپ کے بیٹے نے آپ کو پانی تو پلا دیا، آپ کو وصیتیں کرنے کا موقع تو مل گیا، اے مولا آپ نے وصیتیں کر لیں، وصیتیں آنے والے زمانے کے لیے کی ہوں گی، مگر ایک امام اس انداز سے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا تھا کہ جب بیٹے سے ملاقات کے لیے پہنچے تو بیٹا غش میں تھا، ایک مرتبہ شانہ ہلایا، سید سجاد اٹھو، سید سجاد اٹھو، اور جب بیٹے نے آنکھ کھولی ایک مرتبہ دیکھا سر سے پیر تک باپ زخمی، کہا بابا کیا ارادہ؟ اے میرے لال، میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں۔ بابا بابا بابا اصحاب کہاں گئے؟ میرے لال مارے گئے۔ بنی ہاشم کے جوان کیا ہوئے؟ میرے لال چلے، سب رخصت ہو گئے۔ بابا اچھا اکبر کے بیٹا بازو کٹا گئے؟ کہا بابا میرے بھائی اکبر کہاں گیا؟ بس ایک مرتبہ کہا بیٹا مردوں میں یا تم باقی ہو یا ہم باقی ہیں۔ اس کے بعد وصیت کرتے ہوئے کہا میرے لال، جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا تقاضۂ محبت یہ، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ اے امام حسن عسکری، آپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے میرے لال اب دشمن آنے والے ہیں، تم چلے جاؤ۔ مولا آپ کو یہ فکر تو نہیں تھی کہ آپ کے بعد کوئی آپ کے بیٹے کے تماچے مارے گا، مگر ہائے حسین، جب رخصت آخر کے لیے ایک ایک کے قریب آئے، خیال آتا ہوگا زینب کے سر سے چادر اتر جائے گی، کلثوم بے ردا ہو جائے گی، اور جب چار برس کی بچی کے قریب پہنچے، میری بچی خدا حافظ، سکینہ نے کیسے خدا حافظ کہا جو دیکھ رہی صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ ہاں اتنا ملتا ہے جب سب کو خدا حافظ کر لیا اور زلجنہ کے قریب آئے تو کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، اور پھر پکار کے کہا میرے شیروں کہاں ہو، میرے دلیروں کہاں ہو۔ ایک بہن آگے بڑھی، بھیا میں سوار کراتی ہوں۔ زینب نے سوار کرایا، آج عباس نہیں تو زینب عباس بن گئی۔ امام روانہ ہوئے، مگر ابھی ایک قدم بڑھایا تھا کہ زلجنہ رک گیا، کہا اے میری سواری، بس یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد کوئی تجھ پہ سوار نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ زلجنہ نے پیروں کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ چار برس کی بچی سمو سے لپٹی کہہ رہی تھی میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ بس امام سواری سے نیچے آئے، سکینہ کو سینے سے لگایا، اے میری بیٹی تم نے تو رخصت کر دیا تھا۔ بابا بابا اگر جانا ضروری ہے تو ایک مرتبہ اور سینے سے لگا لیجیے، سینے پر لٹا لیجیے، لیجیے حسین۔ زمین پر لیٹے بچی سینے پہ آئی، کیا کہتی تھی؟ میر انیس علی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ کہتی تھی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پلٹائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرمایا کہ بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، اے رات ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی، اے بی بی نظام بدل جائے گا، اب اصغر میرے سینے پر سوئیں گے، تم اممہ کے سینے پہ سو جایا کر۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب انا للہ۔